राम श्रद्धे समझे श्री राम सप्ताश जी महाराज आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 बरक्तूबर 2002 साई लघु 3:30 गीता सर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। अपना भजन साधन है ये किसी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, अपनी स्थिति भी नहीं बतानी चाहिए। बताओ तो कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताना है मान बढ़ाई होगी, बस बताते हैं मान बढ़ाई फट जाएगा। लोग धन नहीं बताते, क्या पैसों से ही खराब ही है। सुबह आपने कहा कि अगर जड़ता का त्याग आपसे नहीं होता है, जड़ता नहीं छूटती है तो हमारे पीछे पड़ जाओ, तो हम तो आपसे पूछ देंगे, हमसे तो नहीं छूटती। तो बताओ, बहुत बढ़िया बात बताओ, बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान दो सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है। आज जरूर कहां से होती है आप भूल शुरू कहां से होती है, उसकी जड़ काट दे तो सब ठीक हो जाए। ये अहम से होती है, निर्ममो निरहंकार है, इससे शांति को नहीं गच्छती। अहम है इससे पैदा होती है। मैं हूं ऐसा, यहां से जड़ता शुरू होती है। मैं हूं दो बार से, एक मैं हूं, अब मैं है माया, हूं मैं परमात्मा। तो मैं से जुड़ती है, मैं को कमजोर करो, अहंकार को कमजोर करो, छूट जा, बिल्कुल छूट जा, करके देखो। अहंकार शुरू होती है। गीता में लिखा है, अपरे में तस्वीर प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये नारी तो ये वो आया नहीं है, ये जगत वायु खम मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति दृष्टा अपरे अमित ये आया अपरा बताई ने भूमि आपो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार भिन्ना प्रतिता अपरा प्रकृति है। आप बात पहले बताई है पर दूसरे रूप से बताई है। जितनी आसुर संपत्ति है, जितनी जड़ता है, वो अहंग से पैदा होती है। अहंकार रूप है आत्मा, भूमि आपा अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृतिष्ठता। आत्मा अहंकार है, ये अपरा प्रकृति जड़ है। इस अहंकार को मुख्य मान लिया आपने, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, और यहां से आदमी समझ से होती और जड़ता का संबंध है, शुरू यहां से होता है। तो शुरुआत वो काट दे तो शुरू ही होगा, बड़ी सुगमता से मिट जाएगा। अहंकार ही अहंकार, मनो बुद्धि अहंकार है ये अवधारिये थे जगत इस अहंकार ने जगत उदाहरण कर रखा है संपूर्ण जगत उदाहरण कर रहा है अहंकार से न अहंकार भगवान की दृष्टि में है न अहंकार जीवन मुक्त महात्माओं की दृष्टि में है अहंकार अपरा प्रकृति हो आप परा प्रकृति हो आपका ध्येय उन्हें भगवान की तरफ और है नीचे अपरा प्रकृति आपने उस अहंकार को बोल दिया बड़ी भारी भूल हुई है अहंकार है अपरा प्रकृति आप हो परा प्रकृति परा प्रकृति का भगवान के साथ संबंध है अपरा का संसार के साथ संबंध है आप ऊंचे होते नीचे चले गए ये अहंकार है संपूर्ण जो जड़ता है उसका मूल अहंकार है अहंकारों का मतलब कम हो जाएगा अहंकार हो जाए तो सब नम्र हो जाओ नर्म हो जाए नम्र एक संत हमारी बात सुनी मैंने तो वे जा रहा था तो वहां बाजार में एक मदारी तमाशा कर रहा था लोग बहुत दूर थे तो वे दिल्ली मिली नहीं जाने लगा तो मदारी ने बाबा जी को पकड़ लिया बैठा दिया बेटा अब जो बात है माथे मारा है ये देखो बाबा ये ऐसा है ये ऐसा है बाबा जी वही बैठ रहे मतलब क्या अहंकार मदारी तमाशा करे देखो माता कह रहा है माता घड़िया हो रहा है अरे उन्हें घड़ी ये ऐसे बस ये निरहंकार की पहचान है अब अगर आप लोग कोई ऐसे करे तमाशा तो ठहरोगे साधु थे एक संत को निमंत्रण दिया हमारे वहां पता था महाराज भिक्षा कर्मा भिक्षा करना महाराज गए व्याते गाजी मिख रहा है कहां जाता है भिक्षा करना है निकल यहां से भिक्षा जाता है क्यों आया है शर्म नहीं आती सब वो पहुंचा कि आप आए नहीं महाराज के भाई मैं आया तो था एक आदमी निकल तो निकल गया तो कल और पता कल और पता ठीक है निमन स्वीकार कर लिया दूसरी दिन गए क्या कल तो तय थपका रहा फिर आ जा दिल लग गई सस्ता नहीं आती कैसे आ गया कल तो तेरे उकड़ा निकलाया फिर आ गया बाबा जी पीछे चला गया जो महाराज आदमी नहीं आए कि भाई वो एक आदमी खड़ा था उसने कहा निकलो यहां से निकलो जाए तो तीन बार कैसे करी चौथे समय में कहा महाराज उसे भूल होगी मारी आप पधारो जरूर फिर इस तरह गए बड़े आदर से लिया बैठा कराई महाराज आप संत हो संत का क्या देखा भाई क्या देखा कि आपका इतना तिरस्कार किया फिर भी आप आ गए कितनी बड़ी बात है आप बहुत संत हो कि ये तो गुड़े कुत्ते में ही होता है तू तू तू आ जाए फिर तू तू आ जाए ये तो कुत्ते में ही होता है इसको कड़ी बात लगे ये तो कुत्ते में ही है तू दूर आ जाएगा फिर तिरस्कार हो जाए फिर तू दूर फिर आ जाएगा तो कोई ये बड़ी बात है ये तो कुत्ते में ही है इन बड़ी बात क्या होगी फिर भी त्याग का मन नहीं है कुत्ता होता है कुत्ता तू दूर आ जाएगा फिर तिरस्कार हो जाए फिर तू तू दूर आ जाएगा ये तो कुत्ते में ही होता है बड़ी बात कौन सी तब ये आशुष सब सोचा जड़ता, जड़ता का मूल अहंकार है, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति का अंतिम है आत्मा, भूमि आपादा वायु खल पांच भूत, और मन और बुद्धि अहंकार तीन अहंकार आते है एक रूप में, भूमि से जल सूक्ष्म में, भूमि अपाद अग्नि से सूक्ष्म में, कांच में शीशी में पानी भर दो पानी नहीं निकलेगा और प्रकाश निकल गया सूक्ष्म प्रकाश, तो भूमि आपा अंदर वायु, वायु से सूक्ष्म में उससे भी दिखाई होती, अग्नि दिखे तो है वायु दिखाई नहीं, और आकाश उससे सूक्ष्म में हवा तो लगे सामने को मालूम हो, आकाश कौन थे मालूम हो, भूमि रापा अंदर वायु खंग, और मन उससे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार, उस अहंकार को मुख माना हमने, अब छोड़ना चाहते हैं जड़ता छूटे कैसे, अहंकार सूझाएगी मूल अहंकार है, इधर सबका मूल अहंकार है, अहंकार छूट जाएगा एकदम जड़ता छूट जाएगी, जड़ता का संबंध विच्छेद हुआ अरे काम अरे क्रोध लोभ अरे मोह सब छूट जाए, बाजी गर मत है मैंने वे अरे फिर अरे फिर ऐसा मत है गड़े बाबा जी बैठा भाई थाने मारे खड़े तो कैसे बीते साधु कर ला रहे हमारा स्वाभिमान तो रखना चाहिए कि नहीं साधु को स्वाभिमान, अरे साधु ने मान आप करो पर अहंकार कैसे छूटे ऐसे छूटे, अहंकार छोड़ने की बात कही है थोड़ी के भी साधु यू करो चाहिए आधुरी हूँ मैं, साधुओं को ऐसा करना चाहिए ये नहीं कहता हूँ, अहंकार ऐसे छोड़ना चाहिए, प्रश्न अहंकार हुआ है बात तो महाराज जी वही हो गई भाई, अहंकार छोड़ना तो ऐसे रहो तो ऐसे क्या सोचेगा, और उधर आएगी अपनी स्वाभिमान गरिमा भी रहे, अहंकार इतना कहना तिरस्कार ऐसा निमंत्रण दिया फिर आ गया तिरस्कार के लाद दिया भाई तीन दिन में आए फिर आता है निकलेगा तो क्या हो बड़े महात्मा हो फिर पास आ गया कि ये गुण तो कुत्ते में भी है, ये कोई बड़ी बात है यार, कुत्ते में तू तो बुरा आ जावे तिरस्कार सा आ जावे फिर तू तो फिर आ जाए, इन्होंने अभिमान नहीं है, अभिमान में स्वाभिमान में अंतर क्या है, अभिमान में और स्वाभिमान में, स्वाभिमान स्वाभिमान और अभिमान इन दोनों में अंतर क्या है, एक ही है अहंकार अहंकार अभिमान दो बताया आसु संपत्ति में, आसु संपत्ति अतिमानिता क्या अतिमानता, अतिमानता का अर्थ होता है अतिमानता ये है कि सत्संग आए हो बैठे उठ उठ बैठो यानी उठ बैठो तो सही जाएगा, अपने को सत्संग करना है अतिमान है ये, संत महात्माओं के द्वारा भी आदर चाहते हैं, सत्संग जाओ तो आदर करे मारो अति मानता है अत्यंत, एक घर तो डागन चले एक घर तो डागन चले संतों में ऐसा होता है हटो बोलो यदि बेटा कोई बैठ से पारे बैठो तो ठहरोगे आवेगी पूरे दिन आवेगा नहीं, तो चाहते हो कल्याण अहंकार को पालन करते हो, अहंकार के ऊपर जड़ता सब बैठी हुई है अहंकार के ऊपर, ये दम धारी थे जगत, ये दम धारी जगत अपने प्रकृति अपने हम ये दस्याम प्रकृति विद्य में परा जीव होता माँ बहु ये दम धारी थे जगत पदा प्रकृति है जीव ने ये दम धारी थे जगत जगत जगत का खास कारण अहंकार है। अहंकार मिटा तो जगत मिट जाएगी, आप ये काम करो तो सब मिट जाएगा। अहंकार रूप है खंड मूल कारण है अहंकार। अहंकार मिटे कैसे, अहंकार कैसे मिटे? यू अपमान करे मान करे तो था पड़े। एक जगह में व्याख्यान दे रहा था, व्याख्यान बात कह रहा था, समझे इसको पूछो सब भाई। तो भैया मेरे तो बुरा लगा, अपनी बीती की बात बताऊं भैया, छापर की बच्चा छापर की बात है, ऐसे पूछो भैया मैं क्या कसूर किया? में कलकत्ता में मायश्री भवन में मेरा वहां कलिकांता है, कलकत्ता है नहीं कलिकांता कलदुबरी से अभी के बस सुबह जाओ बोलो तो क्षमा में बुलाया तब गया, कोई मन हो गया अपने मन ने बुलाया तो बोल तब गया बेकान था। तो बात तो ऐसी बीती है, परंतु हमारे इस बात है लगा मेरा बुरा लड़ाई तो कर कृष्ण करे, ये बुरा नहीं लगना चाहिए, पर हमारी वो ताकत नहीं है। देखा एक कुएं पर गया भीखा नहीं बात है, कुएं पानी ढले और जलसा गया, जलसा खोस में फेंक दिया, पानी छोड़ते है घटे आप देख रहे कुआ ले चिड़ी बुद्धि मैंने पता ही नहीं, पानी छाड़ता है भाई भेद करता है पानी छाना देख दिया, मैंने विचार किया ठंडा पकड़ फेंक दिया, इनको तो बुखार बुरा भाई है ही नहीं, पेड़ को बुरा लगा तो ये मेरे में फर्क इतना फर्क है, उसके मन के मन के विरुद्ध में पानी छोड़ा, उसने मेरे पैर के विरुद्ध बात कर दी, तो मैंने कोई नहीं थी किस बोली मैं रीस नहीं देखी, यार मेरे को बुरा लगा, बुरा तो सोच लगा तभी बट पकड़ते फेंक दिया, पर जानता है ये बिगड़ी ही बात है। हमारे भाई दिखा हुआ है तो हम पास थे वो फैल हो गए, तो इसे पास हो जाए और अच्छा सब तो रहे कोई हमारे साथ अनुचित व्यवहार करे हम सहते ही रहे क्या? नहीं वो फायदा नहीं है, अनुचित अनुचित कहता है उसको हम बिना करे कर सकते हैं, पर मना होगा नहीं तो सहना ही पड़ेगा, वो क्या करे अब क्या करे बताओ, समझ सक रहे हो बोलो बात, अब बार कोई कह दे सुन रहे हो बोलो बोल तो क्या पीते। अच्छा भैया क्यों हुकुम पर हम मन में लगे बुरा, हम जीत नहीं सके कहते दूसरे को है चुप हो गए, चुप तो हो गए लड़ाई नहीं करी पर लगा बुरा, हमारे बेटे खुद तत्पर से आ जाए तो ये शहर में मिलता है, पर आशु सम्मत सब सोच जाए ये मैं नहीं समझा अपरेयम है तो सद्या प्रकृति निधि में परम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य थे जगत या इनम जगत धार्य थे ये जगत है ये अज्ञानी की दृष्टि में है न ज्ञानी की दृष्टि में है न भगवान की दृष्टि में वास्तव सर्व तो कठिन बात है। हम क्या कहें बोलो सहन करने से अभिमान मिट जाता है क्या है? पूछ रहे हैं कि सहन करने से अभिमान मिट जाता है क्या? मिटता प्रसन्न हो मन प्रसन्न था हुए अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रणाम जी हमारे भाई बुरा लगा लड़ाई लड़ाई मैंने करनी तुम्हारे उसे अधिकार है बोले है वे बोले कोई को बोले नहीं कोई बोले वो नहीं वही तीसरा क्यों मरे तो वह कोई लगी और लोगों को मरी गया। अच्छा भैया ठीक है भैया परंतु मन में बुरा लगेगा अच्छा तुम तो फैल हो गए लोगों को कहते हैं हुआ तो सहने में कठिनता है पर ये दम धार्य थे जगत या एकदम जगत धार्य जगत को दान अहंकार नहीं किया अहंकार नहीं किया सर को दान अहंकार मिट दो जगत मिट जाएगी जीवन महात्मा के देश में महात्मा है भगवान देश में परमात्मा है अपरे हमें तो सुनो मेरे दिल्ली में परम अपरा प्रकृति मेरे प्रकृति है स्वरूप है वासुदेव सर्वन सह महात्मा वासुदेव सर्वन आनंद होना चाहिए ये बात है परंतु अहंकार जीते तो ठीक है और कोई हुआ तो होगा वो कीजिए तो सह लिया बड़ी बढ़ना था कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं व्याख्यान दे रहा हूँ फिर काम पड़ा नीचे बैठ गया सामने व्याख्यान सुनने के लिए तो यूँ मन में कोई फर्क नहीं पड़ा फिर मैं व्याख्यान सुनाने वाला हूँ जब नीचे बैठा हूँ कहीं देगा साधु आगे मारे परिचित प्रेमी मिलने आया देखा नहीं है देखा मैं अगर मैं मारे कुर्सी नहीं हो तो आ जा तो बहुत बधाई कमजोरी हमारी कमजोरी है आना से आना से बहुत ठीक है तो अहंकार है उसका मूल मैं हूँ मैं है या अहंकार मैं हूँ हूँ रखे मैं हूँ तो है परमात्मा रूप सबसे परमात्मा है जैसे आप अनेक हो पर आंख हमारी एक है दोनों आंख है आंख तो एक ही बिना आप देखते हम आंख तो आंख में देखते सब तरह नहीं अच्छे भी है मंदिर भी जी है पूरे भी जी है भले भी जी है पर आंख एक है इसलिए सब अहंकार को सब अहंकार को जानने वाला वो एक है अहंकार जानने वाले क्या दो तीन है परमात्मा जानते हैं ना आप गैर मेरे सब अहंकार को परमात्मा एक है जैसे सबको जानने वाले आंख एक है इस तरह से परमात्मा जानते हैं ऐसे होना चाहिए तो अब निगर रखो क्या भाई नहीं प्रचार कर दो सबको अहंकारों को देखने वाला एक परमात्मा है ये बात कहने में तो आवत ही है मैं आसुर मिला हूं तब नौ पर सामने से बैठ करके सुनने में मेरे को नहीं आ रहा। अरे यू करे मैं आप आ रहा, हम तो फैल हो गए, पर हम तो फैल में नहीं हो तो बहुत फैल जाओगा। दोनों को देखा मैंने, उन्हें सालना कब तो सालने फेंक दिया, तो वही तो काम क्यों मैंने रीस हुई थी, मेरे चेहरे पर रीस नहीं। तो मैं दोनों को विचार कियो कि यो तेज है मेरे से, मेरे मन में वो तेज, मेरे मन में वो सोनो नहीं है, कुछ गुस्सा नहीं कहीं बोली बोली क्षमता है पढ़ क्षमता है। रीस तो आएगी, तभी तो खोस के फेंक दिया जल छानना। हाँ तो क्रोध आ गया ना उसको, क्रोध के सुखोन में चेहरे पर क्रोध नहीं देगा। मैंने विचार किया मेरे जी तेज है, ये विचार आया मन में, ये तेज है उसके मन के विरुद्ध किया तो क्रोध नहीं आया, जल छानता मैं क्रोध नहीं देखा। तो ये मेरे मन विचार आया तो भगत पर क्रोध आ गया, बुरा लगा, बुरा तो शुभ लगा, पानी छाना बुरा लगा। अरे दर्शन में जीवाणी कर रहा हूं, क्या करें मानो इस तरह से व्याख्यान तो सुन सकते हैं, वह घरों तिरस्कार करे तो पता नहीं है। पर ये पैदा अहंकाश में ये एकदम धार्य थे जगत, यह एकदम जगत धार्य थे संपूर्ण जगत को धारण करना अहंकार, अहंकार पैदा कर अहंकाश में पैदा हो सब सृष्टि अहंकाश पैदा हो, ये एकदम धार्य थे जगत अपरेयम इत सद्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दमदारी थे जगत को, ये गलत है याद नहीं आया समय हूं महाराज कीर्तन सुनो परम बहिर को दूर करो, पिछड़ आ जा तो दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में हो।